เรื่องนิเพทะปฏิปทาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย พวกเรามีกันหมดเลยทุกรูปทุกแบบเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของคนว่างก็นั่งหลับสปงกสปงากบางไม่หลับเลยนั่งหมอบหลับไปเลยไม่ได้บอกได้สอนอย่างนี้แต่ก็ทำกันเป็นบางท่านก็คงแกต่อสู้กับความง่วงอย่างหนักลุกขึ้นเดินไปเดินมาการกระทำอย่างนี้แหละก็คือการประพฤติปฏิบัติในธรรมในวินัยของพระอริยเจ้าที่เราเตือนกันขึ้นมาดึกๆเดินๆตั้งแต่2:00มาบางท่านที่เคยอยู่ในความสะดวกสบายเคยอยู่เย็นเป็นสุขที่เคยเป็นเจ้าเป็นนายเข้ามาจนชินเคยเป็นผู้มีเงินเดือนกินเคยเป็นเจ้าเป็นนายเป็นอะไรกันมาพูดภาษาสมัยนี้เรียกว่า อยู่มาอย่างตีไม่ติดดินพอมาอยู่ในวัดมาบวชข้าวก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นตื่นแต่เช้าตั้งแต่2:00อย่างนี้แหละอาจารย์ข้าวสาย9:00 10:00เสร็จ11:00อย่างนี้ถ้าจะมีความรู้สึกว่ามันทรมานเหลือเกินทรมานความจริงมันก็เป็นการทรมานนะแต่ขอให้เข้าใจใหม่ว่าไม่ใช่ทรมานตัวเราแต่มันเป็นการทรมานกิเลส กิเลสทรมานเรามาหลายชาติหลายชาติชาติเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ หรือก่อนที่จะมีในปัจจุบันชาตินี้อีกซึ่งเราไม่รู้ไม่เห็นตามที่นักปราชญ์อาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็เลยเล่าเอาไว้วัฏสงสารอันยาวนานไม่เมื่อมีเบื้องต้นไม่มีธรรมกลางไม่มีที่สุดถ้าท่านที่คุ้นเคยกับพระไตรปิฎกหน่อยหรือคุ้นเคยกับวัดวาอารามก็คงจะเคยได้ยินพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกในอัฐิสูตรก็ดีกระดูกกองเท่าภูเขาที่ตายแล้วเกิดแล้วตายเอามารวมกันข้าวของเราคนเดียวนี้ในวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดกระดูกกองเท่าภูเขาแล้วน้ำตาที่หลากหลั่งไหลออกมาเพราะปริเทวนาการร้องห่มร้องไห้ยามพัดภาคยามล้มหายตายจากพัดพลากจากกันถ้ามารวมกันแต่ละชาติมากกว่าน้ำในมหาสมุทรพิสุทธิ์ทั้งหลายแค่นี้เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะนายในสังขารคำกล่าวอย่างนี้ก็มีพระศาสดาได้ตรัสไว้เพราะนั้นก็ไม่ใช่เราพูดเราเองเรื่องชาตินี้ชาติหน้าอะไรต่างๆแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นด้วยญาณทัศนะอันเจิดจ้าว่าชาติก่อนมีหรือไม่ชาติหน้าจะไปอย่างไรถ้าอย่าไปสนใจมันเนี่ยสนใจแต่ว่าชาตินี้ที่มันนั่งปฏิบัติธรรมกันจากกันหลับประงกประงากมาทรมานทรกรรมกันอยู่ตรงเนี้ยขอให้เข้าใจวันนี้ไม่ใช่เป็นการทรมานตนเองแต่มันเป็นการทรมานกิเลสเพื่อจักทำความทุกข์อันเกิดจากกิเลสนั่นแหละให้หมดสิ้นไปกิเลสมันพาเราทุกข์พูดอีกทีนึงก็เรียกว่ากำลังเป็นกบฏพวกเรากำลังเป็นกบฏตอนนายผู้โหดร้ายคือกิเลสเป็นนายเป็นนายเป็นนายพวกท่านที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารเป็นตำรวจ มาที่นี่ที่บวชใหม่ๆกันเนี่ยคงจะซื่อสัตย์ดีเหลือเกินซื่อสัตย์กับกิเลสเงินเดือนออกไม่มีเหลือกิเลสมันใช้ให้ไปซื้อเหล้ากินให้ไปเข้าคลับเข้าบาร์ให้ไปซื้อบุหรี่มาสูบให้ไปเล่นการพนันจนจะเสียผู้เสียคนก็เพราะความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายแสนจะโหดร้ายคนนี้คือกิเลสนี้แหละ เพราะฉะนั้นบัดนี้ เราเข้ามาบวชอยู่ในหมู่ในคณะครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่มาก่อนเป็นเสมือนพี่เลี้ยงเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีที่งามปลุกเราปลอบเราปรโมยามเงาปลุกเรายามท้อถอยยามอ่อนแอแล้วก็ปราบยามกิเลสมันเพิ่มเกิมขึ้นนั่นเป็นบุญเป็นกุศลนะนะที่ได้ช่วยกันอย่างนั้นวันนี้แล้วก็เลยมาเป็นกบฏนะบวชแล้วเลยมาเป็นกบฏมันจะเป็นกบฏต่อรัฐบาลไทยกบฏต่อกิเลสอันเปรียบเสมือนเจ้านายที่โหดร้ายเราก็เป็นทาสที่ซื่อสัตย์ต่อมันวันนี้ทาสจักไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายที่โหดร้ายเนี่ยจะกบฏปฏิวัติเคยกินวันละกี่ครั้งกี่หอนก็มากินมันเสียเพียงวันละครั้งเดียวอยู่ในบาทอันเดียวเนี่ยคลุกเข้ากันไปอย่างนี้ปฏิวัติไหมกบฏไหมใครจะว่าเรากบฏแล้วนะเริ่มกบฏใครจะกบฏสำเร็จหรือไม่สำเร็จขอสิ้นพรรษาเนี่ยแต่นี่ก็กบฏกันไปเยอะแล้วนะเคยสูบบุหรี่ซึ่งเจ้านายเขาใช้ให้สูบวันหลายหมวนหลายซองเลิกไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีให้มันดีให้มันดีให้มันดีให้ต้องเข้าใจอย่างนี้นี่ก็เลิกกันมาหลายวันแล้วกบฏเนี่ยก็ต้องลำบากหน่อยทำงานไม่ได้ถนัดเพราะเป็นกบฏเขาเคยมีอำนาจมี power chief มากกว่าเรามี power phone มากกว่าเคยสูบก็เลิกเคยดื่มก็เลิกนี่จุดเคยกินวันละหลายหอนก็เอามันวันละครั้งเดียวเคยเลือกกินในภาชนะตามใจวันนี้ก็เอามาใส่บาตรเสียอัญญาหุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนะเปกขินันติ บริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อะไรในกามทั้งหลาย ว้าวภาษาภาคอีสานกาเมสุอนะเปกินันติบอกหัวสานำเสพทั้งหลายภาษาภาคกลางว่าไม่อะไรในกามทั้งหลายกามมะใคร่อยากเสพนั่นแหละกินก็ไม่ต้องมาอะไรกับมันว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยคือความเป็นกบฏกบฏต่อกิเลสตัณหาเคยนอนอยากจะตื่นเวลาใดก็ตื่นมีวันเสาร์มีวันอาทิตย์ไปกินเหล้าเมาไม้มาหมดเงินหมดทองหัวหกปนพิษอยู่เนี่ยหลับไปตะวันโด่งฟ้ายังไม่ตื่นบางทีทั้งวันตื่นมากินเหล้าต่อเงินเดือนออกเมาหัวราน้ำแต่บัดนี้ต้องตื่นมาตีสองสั่งไรเอ็มมาก็มานั่งแทนที่ตื่นมาจะทำอย่างอื่นมานั่งนั่งเหมือนไม่มีประโยชน์นั่งหลับหูนั่งหลับตาเหมือนพวกที่เขาเคยดูถูกสมาธิหลับตาสมาธิพุทธไม่ใช่อย่างนี้นี่สมาธิหรือสีหรือบางทีเขาก็พวกผู้ว่าสมถะสมถะไม่มีประโยชน์เอาวิปัสสนาสมถะนี่มันไปถึงแค่พรมวิปัสสนาไปนิพพานหน้าหัวเราะเหมือนกันวิปัสสนาที่จะไปนิพพานแต่มันเป็นโรงพยาบาลโรคประสาทซะก่อนนั้นมากที่สุดพวกคุณจำไว้เดี๋ยวนี้โรคประสาทโรงพยาบาลประสาทในประเทศไทยร้อยละไม่น้อยกว่า 30% มาจากพวกนักวิปัสสนาเข้าโรงพยาบาลประสาททำไมเล่าจึงเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องมันทำคนชั่วให้กลายเป็นคนดีมันทำให้คนดีดียิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้ทำให้คนดีๆที่มีศรัทธาอย่างยิ่งกลายเป็นบ้าเป็นบอ ศรัทธาจนจะต้องไปเข้าอยู่ในห้องคนเดียวเหมือนนักวิทยาศาสตร์เข้าห้องแลบคนเดียวตั้งใจกัดเคี้ยวกัดฟันที่จะไปปฏิบัติธรรมเขาเรียกกันสมัยนี้ว่าเข้ากรรมฐานฟังดูก็เข้าท่าดีเหมือนจะเอาจริงเอาจังเหมือนจะเดินทางรัดไปสู่พระนิพพานเร็วๆโลดโผนกันดีเข้าไปในห้องบางทีมีห้องแอร์ปรับอากาศห้องสงบอยู่คนเดียวไม่พูดไม่จาจะว่าไปแล้วมันก็น่าอนุโมทนานะเมืองไทยนี่ดีไม่มีเมืองไหนดีเกินเมืองนี้บวชมาจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีสำนักที่เอื้ออำนวยให้อย่างนี้ประเทศอื่นไม่มีนะเมืองฝรั่งต้องไปจ้างนะจะบอกฮะจะมานั่งสมาธิเข้าห้องกรรมฐานอย่างที่เขาเรียนเอาข้าวไปส่งกันไม่พูดกับใครเนี่ยเมืองฝรั่งมันทำไม่ได้คุณจะต้องจ้างเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทไม่น้อยกว่า 4-50,000 บาทถ้าจะให้เขาเอาข้าวมาส่งให้อย่างนี้เองด้วยนี่เขามีคอร์สของเขาเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่ง 40,000 50,000 แต่ไม่มีใครเอาข้าวมาให้กินอย่างนี้นะถ้าต้องเดินไปกินเองก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์คนที่ได้ก็คือผู้ที่จัดไอ้สำนักผมเคยมีพวกฝรั่งมาชวนให้ไปทำชนิดนี้ถ้าเราคิดว่าทำเพื่อเงินเพื่อทองมันก็ได้แต่มันจะเป็นประโยชน์ไหมล่ะแกศาสนานาละอายใจเห็นคิดว่าอยู่ที่บ้านเรานี่แหละภาคอีสานนี่แหละมันจะอดจะอยากจะทุกข์จะยากมาช่วยกันอยู่ตรงนี้เองมันจะเขียวหรือไม่เขียวช่างหัวมันภาคอีสานแต่เราจะทำสุดความสามารถของเราช่วยทางด้านจิตใจได้เราก็ช่วยไปที่นี่ในเมืองไทยเรามันดีมีหลายวัดที่เขามีการเข้ากรรมฐานไม่เหมือนพวกเรานะพวกเรานี่เป็นกรรมฐานกรรมกรกรรมฐานดินพูดง่ายเข้ากรรมฐานพูดดีนะตีนไม่ติดดินพอดีดินแดงอยู่ในห้องผมเรียกตัวเองว่ากรรมฐานแคปซูล เคยเห็นไหมยาอยู่ในแคปซูลเป็นสวมกันเข้าพวกเนื้อยาอยู่ภายในอันนี้กรรมฐานเข้าห้องกรรมฐานแคปซูลพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปโจมตีเขานั้นเล่าให้ฟังพวกเรามันกรรมฐานกรรมกรพวกตีนติดดินอันนั้นกรรมฐานผู้ดีเราต้องเตือนกันมาแต่ปีสองอย่างนี้พวกกรรมกรอย่างเรามานั่งฝึกฝนกันอยู่ตรงนี้ในนี้เวลาศาลาเรามันเล็กมันไม่มีอยู่กันมากๆก็แออัดอยู่นี่กับกลางมุ้งใหญ่อย่างนี้จะออกไปเดินจงกรมบ้างมันก็เดินไม่ได้นะฝนเดินไปก็ไปเหยียบโคลนความจริงถ้าเป็นไปได้เรามีศาลานี่เรามีศาลามีฟุตบาทจะเป็นการดีมากผมจะพาพวกท่านทั้งหลายตีสองจะพาเดินมารวมกันจะพาเดินเดินมีสติสัมปชัญญะสักชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นก็จะพานั่งนั่งสักชั่วโมงก็มาเดินสลับกันไป อย่างนี้ก็จะ แก้ปัญหาทีนมิทะคือความง่วงซึมนี่ได้ดีมากอย่าลืมว่าความง่วงเนี่ยเป็นปัญหานะเป็นปัญหามากเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราสามารถทำปีติทำปราโมทให้เกิดขึ้นขจัดมันได้มันจะอิ่มมันจะเอิบมันจะสดชื่นมันจะเหมือนมีลาภอันประเสริฐในชีวิตเหมือนกันแต่มาคิดอีกทีหนึ่งมันก็ดีเหมือนกันที่เราไม่มีศาลามันได้ช่วยให้พวกท่านหัดฝึกเข้มแข็งนั่งทนเคยคิดดูว่านั่งตั้งแต่ตีสองมาจนยันไปสี่ครึ่งในสองชั่วโมงนะ จะลุกไปเดินก็เดินไม่ได้ไม่มีที่เดินศาลาก็แคบๆพวกเราก็มากจะว่าเป็นบุญก็เป็นบุญเหมือนกันนะที่เราอยู่ไกลห่างความเจริญที่ไม่มีพวก เศรษฐีใจบุญมาสร้างให้สร้างมาหมาก็เฟ้ออดทนเอาหน่อยพอออกพรรษาแล้วฝนมันหยุดแล้วก็มีที่เดินจงกรมแล้วก็เดินจงกรมหมู่เหมือนที่เราเคยฝึกอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานติดดินดินติดดินพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านตรัสกับสุภัททะตอนที่ใกล้จะปรินิพพานในคืนนั้นท่านบอกว่าสเจเวภิกขเวสัมมาวิหะเรยุงอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะดูก่อน สุภัททะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแต่กับภิกษุท่านก็พูดถ้าภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบโลกจักไม่ว่างจากพระอรหันต์เห็นครับว่าเป็นอยู่โดยชอบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเข้ากรรมฐอกกรรมฐานอยู่ในห้องผมไม่เคยเห็นหรือว่าเรามันเรียนไม่ถึงเป็นอยู่โดยชอบมันมีอยู่สามประการนะอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมก็คือระวังเรื่องตาระวังเรื่องหูระวังเรื่องจมูกระวังเรื่องลิ้นระวังทางกายระวังทางใจที่ตื่นมานั่งกันตั้งแต่ตีสองยันตะวันเนี่ยตัวที่มันทำงานมากที่สุดถ้าคุณไม่สำรวมมันก็มีโทษคือใจใจมันไม่นั่งอยู่ที่นี่กับคุณดอกมันไปไหนของมันวิ่งขึ้นหลังไปสู่อดีตไปจนถึงเด็กๆวิ่งไปข้างหน้าจะมีโน่นจะเป็นนี่ไปถึงไหนแล้วส่งความหวังออกนอกฟ้าไล่คว้าจนทั่วจักรวาลมันไม่จบทั้งๆที่คนเองก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละมันไม่เคยนั่งอยู่กับคนเหตุนี้ช่วยฟังให้ดีนะการสำรวมสำรวมสำรวมอินทรีย์นะสำคัญที่สุดก็คือการสำรวมใจเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายมันจะมาที่ใจจะมาที่ใจถ้ารวบรวมใจไว้ได้มันก็จะหยุดเท่านั้นเองเพราะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่แหละคือยอดกรรมฐานก็เข้าใจนะเข้าใจให้ดีๆวันนี้แหละยอดกรรมฐานอยู่ที่ใจเนี่ยการอบรมอินทรีย์นี่แหละไม่มีอะไรจะยิ่งกว่า ทำเมื่อมีเวลาเกิดความคิดเกิดขึ้นทำความคิดให้มันระงับไปรู้ทันเหมือนถ่มน้ำลายทิ้งได้เสยถาปิฮิกเวพลวา ปุริโสชิวหักเคเคละบินตังสังโยหิตวาอัปกสิเลเรณวัมเมยะขออภัยพูดภาษาบาลีเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพระพุทธเจ้าว่าเหมือนบุรุษผู้มีกำลังชิวหักเคเคระบินดังสังโยหิตวาอัปกสิเลนะวัมเมยะเอาลิ้นตะล่อมน้ำลายไว้ที่ปลายลิ้นแล้วก็ทมทิ้งออกไปไม่ยากง่ายๆอัปกสิเลนะวัมเมยะทมไปได้ง่ายๆทมความคิดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทุกขณะทุกขณะอย่างเนี้ยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้การอบรมอินทรีย์หรือบางทีก็ทำเหมือนกระพริบตาหลับแล้วลืมแล้วหลับง่ายได้ขนาดนั้นความคิดที่มันเกิดให้มันเกิดไปแต่เราสามารถระงับมันอยู่อย่างนั้นได้นี่แหละคือการสำรวมอินทรีย์ยอดแห่งการสำรวมอินทรีย์คอยเข้าใจไว้ให้ดีถ้าเข้าใจเรื่องสำรวมอินทรีย์ได้มันลัดสั้นที่สุดเลยอย่าไปเรียกชื่อมันว่ามันเป็นวิปัสสนาหรือเป็นสมถะแล้วก็ขอบอกให้ทราบไว้ซะก่อนว่าอย่าไปรังเกียจสมถะอย่าไปบ้าคลั่งกับวิปัสสนาดูเรานี่แหละมันจะเหมาะสมกับอะไรแล้วก็ค่อยๆทำไปถ้าเข้าใจในเรื่องการสำรวมอินทรีย์มันง่ายมันจะรวบรวมการปฏิบัติกรรมฐานไว้ทั้งหมดเลย พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้ทำความชอบใจเธอดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วได้เร็วพลันทันทีใช้คำว่าเร็วนะเร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนคนมีกำลังหลับตาแล้วลืมหรือเหมือนคนมีกำลังคู่แขนเข้ามาแล้วก็จี้หยดออกไปสยถาปิพลวาปุริโสสัมมินชิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาริตังวาพาหังสัมมินเฉยะรวดเร็วไม่ยากไม่ลำบากเหมือนบุรุษมีกำลังคู่แขนเข้ามาแล้วเจียดออกไปถ้าทำได้อย่างเนี้ยท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าในการอบรมอินทรีย์ทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เลยมายิ่งอยู่ตรงที่อบรมใจอย่างนี้ความคิดเกิดขึ้นทมมันทิ้งอย่างนี้มันทมละลายทมวิธีในรู้เท่ามันรู้ทันมันแล้วนี่คุณจะเรียกว่าวิปัสสนาหรือจะเรียกว่าสมถะช่างหัวมันถ้าทมมันทิ้งมันสงบมันก็เป็นสมถะถ้าหยุดมันได้แล้วก็รู้เข้าใจมันว่าอ้าวมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่เราไปคิดมันคิดมันเองมันคิดมันเองแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันก็ดับไปอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ดับไปอย่างนี้มันก็เป็นวิปัสสนาถ้ารู้ในแง่ที่เห็นสภาวะของมันอย่างนี้มันก็เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าทำให้มันลำงับไปแล้วมันก็หยุดลำงับไปแล้วมันหยุดเฉยหยุดเฉยไม่ฟุ้งไม่ปรุงไม่แต่งมันก็สงบโดยธรรมชาติมันก็เป็นสมถะ เดี๋ยวนี้เขาดูถูกสมถะนะมีหลายสำนักคลั่งปรัชนากันแต่เป็นแล้วก็เป็นบ้าเป็นบอกันนะพระพุทธเจ้าไม่เคยว่าดอกนะท่านเรียกธรรมเหล่านี้ท่านเรียกชื่อมันว่าภาเวตภะธรรมธรรมที่จะต้องอบรมให้มันเกิดมันมีหรือบางครั้งท่านก็เรียกชื่อมันว่าวิชาภาคิยธรรมสองภาเวตภะธรรมสองวิชาภาคิยธรรมธรรมอันเป็นส่วนเป็นฝักฝ่ายที่จะทำให้รู้แจ้งคือสมถะและวิปัสสนาภาเวตภะธรรมธรรมที่จะต้องทำให้มันเกิดมันมีขึ้นเจริญขึ้นงอกงามขึ้นอบรมให้มันมีขึ้นก็คือสมถะวิปัสสนาทั้งสองอันทำอันไหนก่อนก็ได้แต่พวกเรามันเข้าใจกันแคบบางพวกก็เอาแต่สมถะหลับหูหลับตาเอากันอยู่ตรงนั้นแล้วบางพวกก็เอาแต่วิปัสสนาถ้าไม่มีสมถะจะเป็นวิปัสสนาได้หรือบางพวกก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องสมถะวิปัสสนาเลยสมถะมันช้าไปนิพพานไม่ได้ในที่สุดมันเลยไม่ได้ทั้งสมถะไม่ได้ทั้งวิปัสสนาและมันก็ได้อีกอันหนึ่งคืออุปโตภัตถะภาษาบาลีคำนี้ช่วยจำไว้มันใกล้ๆกันกับสมถะสมถะอุปโตภัตถะมันลงท้ายถะถะนั่นกันแต่สมถะนั้นมันสงบมันสงบกายสงบจิตแต่สงบพร้อมที่จะฟุ้งขึ้นมานะยังไม่ใช่สงบตลอดกาลส่วนอุปโตภัตถะแปลว่าชวดทั้งสองชวดทั้งสองไม่ได้เลยสักอันหนึ่งสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่เกิดแถมยังเตลิดเปิดเปิงเป็นบ้าเป็นบอวิปลาสขึ้นมานะช่วยฟังให้ดีเพราะนั้นในสมัยพุทธเจ้าไม่ค่อยจะเรียกกรรมฐานนะชื่อกรรมฐานไม่ค่อยมีใช้ในพระบาลีรุ่นพระสูตรทีฆนิกายมัชฌิมนิกายอังคุตตรนิกายสังยุตตนิกายแต่ไปมีในรุ่นขุตตกนิกายอัตถกถานั่นเลยเยอะที่สุดพระพุทธเจ้าล่วงแล้วมาเป็นพันปีใช้คำว่ากรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมาแล้วก็มีคำว่าเข้ากรรมฐานออกกรรมฐานขึ้นมาอีกด้วย ผมก็เคยไปเข้ากรรมฐานหลายปีถ้ามารวมกันคงได้สัก3 ปีเข้าในห้องไม่ได้พูดได้จากับใครหรอกพอถึงตอนเช้าก็มีคนเอาข้าวมาส่งทำเหมือนคนเกลียดกันชังกันไม่ต้องพูดกับเขาเขาก็ไม่ต้องพูดกับเราหลังจากนั้นก็มาดูจิตดูใจดูการทำงานของขันธ์ 5แบบสร้างจังหวะไว้นิ่งยกมือเข่ายกมือออกเพราะมันทำมามากแบบนี้แล้วก็รู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างในนี้เพื่อนเป็นบ้าเพราะการทำอย่างนี้เป็นจำนวนมากคนดีๆจะวิปปลาดไปเลยเพื่อนที่ได้ประโยชน์เพราะอันนี้ก็มีมากทั้งนี้แต่ทั้งนั้นก็คือมันเหมาะกับคนบางคนแล้วมันไม่เหมาะกับคนบางคนนี่จะต้องเข้าใจให้ได้นะอย่าไปหัวเราะว่ามันผิดนะอย่างนั้นแต่ก็อย่าไปยึดมั่นถือมันว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิด อิทังสัจจังโมฆะมันอย่างอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดหมด บาบอกเด็กอันนี้มันเหมาะกับคนอย่างนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนอย่างนั้นเพราะนั้นเรามาทำกรรมฐานชนิดที่ไม่มีเข้าไม่มีออกเข้ามันตลอดไปนั่นแหละจนกว่าจะตายไปสักชาตินะพอบวชปั๊บอุปัชฌาย์ก็ให้กรรมฐานก่อนแล้วปุ๊บเกสาโลมานะขาทันตาตะโชระโจโลมาเกสาทันตานะขาโลมาเกสาเนี่ยกรรมฐานหยาบหยาบที่มองเห็นตาด้วยตาเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังให้พิจารณาที่สกปรกโสโครกปฏิกูลคือมันยังใหม่บวชใหม่จิตยังไม่ละเอียดพอที่จะไปคิดถึงเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะก็เลยมาเอาตัวที่มันเห็นอยู่นี่ซะก่อนแต่เราก็พูดกันเพราะเป็นวิธีไปเท่านั้นเองความจริงเมื่อบวชปั๊บอุปัชฌาย์ในสมัยโบราณในสมัยพุทธเจ้านู่นแหละเมื่อท่านให้บวชโดยยัตติจตุถกรรมก็ดีไตรสรณาคมก็ดีก็จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ล่ะสิ่งที่จะต้องมาศึกษาเนี่ยด้วยเหตุนี้เราจึงไม่มีข้าวไม่มีออกนะทำมันไปจนตายตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับแล้วไปตื่นขึ้นมาเอาใหม่ถ้ามีสติหลับไปคุณก็ยังมีกรรมฐานช่วยฟังให้ดีนะกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะที่ตั้งของการกระทำไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรมันเริ่มที่จิตดวงเดียวเนี่ยมันคิดซะก่อนจึงพูดคิดซะก่อนจึงทำในขณะที่คุณหลับฝันไปในฝันคุณก็ต้องพูดกับใครสักคนในฝันคุณก็ต้องไปทำอะไรต่ออะไรถ้าคุณทำอยู่ตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับไปมีสติอยู่ทุกลมหายใจมีสมาธิอยู่ต่อเนื่องไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยแม้คุณจะหลับไปคุณฝันไปคุณก็จะมีสติอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้บวชมา3 ปีมันฝันไปยังไม่บวชเลยยังเป็นโยมจริงไหมฝันไปยังนุ่งกางเกงยังไปชิ่งไปที่ไหนนั่นมันยังไม่บวชเลยกรรมฐานยังไม่ซึมซาบเข้าไปจิตในใจ ตมณะสัญญายังไม่มีในคอมมอนเซนส์ในสามัญสำนึกในอินสติ้งออฟไลน์อะไรของคนในสัญชาตญาณแห่งชีวิตยังเป็นสัญชาตญาณเถื่อนเป็นโยมอยู่ยังไม่ได้บวชไปไหนเลยด้วยเหตุนี้แหละถ้าเราทำกรรมฐานกันอย่างต่อเนื่องไม่ต้องมีออกไม่ต้องมีเข้าทำมันจนตายไปบินทบาทไปทำอะไรต่ออะไรก็ให้มันมีอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นเหรอทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอันไหนมันเกิดก็เป็นบุญของเรา ถ้าใจมันมีแต่สงบระงับน้อมไปทางเนกขัมมะทางออกจากกามมีปรีติมีปราโมทย์มีความซึมซาบอยู่ในธรรมคือธรรมวิจยะมันคลายควรของมันเองอันเกิดมาจากพ้นของความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยมันก็จะเจริญงอกงามไปเรื่อยเอองอกงามไปเรื่อยในธรรมวินัยนี้ถ้าดูให้มันดีมันไม่ใช่เรื่องยากนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่จะต้องทำพอดีพอดีเพราะนั้นความเป็นอยู่โดยชอบที่พระพุทธเจ้าบอกว่าโลกจักไม่วางจากพระอรหันต์นั้นมันเริ่มมาจากการสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ที่สูงยิ่งคือสำรวมใจมะนินทรีย์มะนินทรีย์ภาษาบาลีว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ทางใจนี่ใจมันใหญ่กว่าตากว่าหูกว่าจมูกกว่าลิ้นกว่ากายมันรอนอนหลับตาไว้ใจมันยังคิดไปเห็นแทนตานี่กลางคืนก็ไม่มืดใจคิดไปก็ไม่มืดคิดกลางคืนมันก็ไม่มืดไม่ได้จุดไฟไม่ได้ฉายไฟให้มันถ้าตาเปล่าๆมันจะดูอะไรเห็นถ้าไม่มีไฟช่วยและจิตกลางคืนมันก็ไม่มืดคิดไปในห้องนอนหาผู้หญิงตรงไหนมันก็เห็นเขาหมดนั่นเอาช่วยฟังให้ดีช่วยคิดให้ดีให้ดีและนี่เรามาศึกษาและนี่เรามาฝึกฝนและนี่เรามาอบรมกันยังเรียกว่าอินทรีย์สำรวมอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอันหนึ่งอันที่สองโภชเนมัตตัญญุตามุจจประมาณในการบริโภคอันที่สามชาคริยานุโยกชาคริยานุโยกเนี่ยแปลว่าตามประกอบความตื่นซึ่งมีคำหนึ่งว่าชาคริยังอนุยุตโตเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่สรุปอีกทีหนึ่งว่าการเป็นอยู่โดยชอบที่พระพุทธเจ้าพูดถึงโลกจากไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสำรวมใจไว้ตัวเดียวพอเอาขั้วใหญ่มันเมื่อเราจะเอาผลไม้ที่มันมีขั้วภาคอีสานว่าแซงแซงแซงขวดใหญ่มันนะอย่างมะพร้าวเข้ามาดึงขั้วใหญ่มันเลยแซงมันเลยมาบดพวงรถตาหูจมูกลิ้นกายมันอยู่ในขั้วใหญ่คือใจถ้าสำรวมใจได้พวกนั้นก็หมดปัญหา no problem ที่เขาว่ากันสองรู้จักประมาณในการบริโภคนี่สำคัญนะอย่าเข้าใจว่ามันไม่สำคัญทุกวันนี้เป็นอันตรายสำหรับผู้ปฏิบัติที่เงานอนงามงามเงือบเงือบกันอยู่จะนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอันตรายมากทีเดียวนิทาตันทิพิชัมพิตาอารติพัตสัมมัทโทอาวะสันติสริงรัฐาพหูหิปริปันทะโยอันตรายมากทีเดียวคือความหลับความเกียจคร้านความง่วงเหงาความไม่ชอบใจความเมาอาหารที่ตั้งอยู่อาศัยอยู่ในสรีระของท่านเห็นไหมล่ะนิทานอนนอนนอนนอนหลับความหลับตันทิวิชัมพิตาบิดขี้เกียจเอิดอาดอรติความไม่พอใจพัทสัมมัทโธเมาพัดเมาอาหารหลังจากนั้นมันก็ง่วงเมื่อมันเมาแล้วอาวะสันติสริงรัฐาพหูหิปริปันทะโยพหูหิปริปันทะโยอันตรายมากทีเดียวอันตรายมากทีเดียวคือความหลับความเกียจคร้านความง่วงเหงาความไม่ชอบใจความเมาอาหารที่ตั้งอยู่ในสรีระของท่านอาหารมันเมานะถ้าเรากินมากก็เมามากกินให้อิ่มๆเต็มท้องที่เขาบอกว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนคือหัวใจจะต้องทำงานหนักมากฉีดเลือดขับน้ำลิ้นน้ำย่อยออกไปย่อยอาหารส่งขึ้นไปเลี้ยงสมองตัวตื่นประสาทส่วนรวมข้างบนไม่พอเพราะใช้แรงเผาผลาญให้แก่อาหารที่กินไปมากๆมันก็ต้องรู้ง่วงมันต้องหลับส่วนอื่นมันจะหลับหมดซะก่อนมันระดมทุ่มเทลงไปที่การย่อยนั่นเป็นระบบของธรรมชาติฝ่ายกาย ป็นฟิสกันแมคานิกส์คือเป็นกลไกทางร่างกายมันก็มาเกี่ยวโยงกับพวกวิญญาณสปิริตชวลแมคานิกส์กลไกทางจิตใจทางวิญญาณเพราะนั้นครับว่าโอชเนมัตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคพวกเราทำยังไงโภชเนมัตัญญุตุงเอาพุงเป็นประมาณมันก็หลับเท่านั้นเองเกิดอันตรายหลับแล้วย่อยเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาใหม่จิตใจก็ฟุ้งเมื่อมันได้หลับได้แรงแล้วมันก็ฟุ้งมันก็คิดไปทางกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกไปทางอกุศลวิตกแล้วมากกว่าเมื่อคุณตื่นขึ้นมาเพราะนั้นความง่วงนะมันต้องอาศัยอาหารเองด้วยอัปปมิโทโหติมีความง่วงนอนน้อยนั้นมาจากคำว่าอัปปหาโรโหติมีอาหารน้อยอนุทริกตังอนุยุตโตประกอบความเป็นผู้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องตัวนี้สำคัญอีกเหมือนกันช่วยถ่วงความเจริญเพราะนั้นพระมหาเสนาบดีสารีบุตรท่านมีลูกศิษย์ลูกหาของท่านเยอะสิ่งที่ท่านพร่ำวอนพร่ำสอนมากๆ อันหนึ่งก็คือเรื่องกินท่านบอกว่าเมื่อยังเหลืออยู่สี่ห้าคำอิ่มซะให้กินน้ำเข้าไปจะพอดีเป็นการปฏิบัติที่สมควรเหมาะสมแก่ภิกษุผู้มีตนส่งไปแล้วจัตตาโรปัญจะอาโลเปอาโลปิเวพุทธวาอาลังผาสุวิหารายะพระหุตัตตัสสะภิกขุโนปหิตัตตัสสะภิกขุโนขออภัยแต่ว่าเมื่อเหลืออยู่สักสี่ห้าคำจะอิ่มจัตตาโรปัญจะอาโรเปพุทธวาปิเฟเหลืออยู่เพียงสี่ห้าคำจะอิ่มแล้วเลิกซะแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมอะลังสมควรเหมาะสมอะลังวิหารายะปะหิตัตตัสสะภิกขุโนอะลังผาสุวิหารายะปหิตัตตัสสะภิกขุโนนั่นเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมพอดีพองามเป็นความเป็นอยู่อันผาสุกแก่ภิกษุผู้มีตนส่งไปแล้วมีตนส่งไปก็นั่นแหละคำว่ามีตนส่งไปเนี่ยปหิตัตตะปหิตัตโตเนี่ยคงจะเทียบกับสมัยนี้ว่าเข้ากรรมฐานที่เขาเข้ากรรมฐานไม่เกี่ยวข้องกับใครนั่นนะภาษาบาลีใช้คำว่าปหิตัตตะปหิตัตโตผู้มีตนส่งไปแล้วแยกออกจากเพื่อนแต่ไม่ใช่ว่าไปเข้าอยู่ในห้องให้เพื่อนเอาข้าวไปให้กินตีนไม่ติดดินนะในสมัยพุทธกาลไม่มีเลยไม่เคยเห็นร่องรอยเลยก็จะมีช่วงที่ตัดสรูปใหม่ๆแต่ก็ไม่ใช่อย่างนี้แสดงธรรมให้ภิกษุปัญจวัคคีย์เมื่อสององค์ได้บรรลุธรรมได้เข้าถึงโสดาปัตติมรรคปฏิผลสององค์ก็พากันไปบิณฑบาตเราพร่ำสอนภิกษุสามรูปอยู่ภิกษุสองรูปก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงในช่วงนั้นก็ไม่ใช่เข้ากับมาถ่องมาทานอะไรหรอกคือมันกำลังติดต่อกันก็เลยพวกที่ไปบิณฑบาตมาก็พอจะอยู่จะกินกันได้ก็เลยไม่ต้องยุ่งยากให้มากนักอะไรพวกนี้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่แล้วมีพวกเอาเป็นโตไปส่งนะไม่เคยมีร่องรอยแต่พวกเรามันดีนะมันดีมากเลยบางสำนักเข้าอย่างที่ผมเคยไปเข้ามาเข้าไปส่งไม่ได้ทำอะไรนึกถึงบุญคุณผู้ที่เอาข้าวไปส่งผู้ที่ทำอาหารมาส่งมันน้ำตาจะไหลออกให้ได้ก็ปรารภความเพียรเหมือนกันนะถ้าเราคิดให้ดีมีความเคารพต่อบิณฑบาตต่ออาหารโอ้คนที่มาส่งข้าวเราในห้องกรรมฐานนี่ถ้าสมมตินะสมมติว่าคุณไปเข้ากรรมฐานที่ไหนก็ตามแต่ที่นี่ไม่เข้านะไม่ให้เข้าอย่างนั้นคือไม่มีเข้าไม่มีออกจะต้องมีอยู่ตลอดจนตายคนที่อยู่ที่นี่ให้มันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปเข้าที่ไหนเขาข้าวมาส่งขอให้คุณคิดให้ดีๆเหมือนพระมหามิตรเถระนั่นนะที่ทำสกะที่ทำกับสกะวัน ท่านได้บรรลุธรรมเพราะเคารพอาหารวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตมหาอุบาสิกาที่เป็นโยมอุปถัมภ์ที่ภาคอีสานว่าไม่ออกค่ำเป็นโยมแม่ไม้มีลูกสาวคนเดียวท่านเข้าไปบิณฑบาตในบ้านหลังนั้นไปถึงบาตรก็เอาถลกบาตรออกยืนรอสองแม่ลูกได้สั่งกันแม่บอกว่าลูกเอ้ยเดี๋ยวพระพี่ชายของเจ้ามาอาหารพวกเนยใสพวกข้าวสารข้าวสวยดีๆนี่ข้าวสารเก่าเนี่ยที่หุงที่นึ่งดีๆเนี่ยแล้วก็เนยใสอาหารพวกเนี้ยดีๆเนี่ยเอาใส่บาตรให้พระพี่ชายเจ้านะแม่จะไปป่าลูกสาวก็ถามว่าแม่จ๋าแม่กินหรือยังแม่บอกว่ากินแล้วอาหารค้างคืนเมื่อคืนนี้อาหารคือกับข้าวแกงตั้งแต่เมื่อคืนที่มันเหลือแม่กินแล้วแต่อาหารใหม่ที่ทําดีๆนี่เอาไว้ใส่บาตรให้พระพี่ชายลูกสาวก็บอกแม่กินซะก่อนแล้วไปสิบอกแม่กินแล้วกินอาหารเก่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแม่จะกลับมากินนะลูกจะทําไปให้แม่ก็บอกว่าไม่ต้องหรอกอาหารดีๆก็ให้พระพี่ชายเจ้าใส่บาตรไปส่วนแม่นั้นลูกเอาน้ำส้มผักน้ำผักดองต้มใส่กับข้าวสารข้าวปลายคือค่อนข้างจะอดอยากหน่อยนะสองแม่ลูกนะอดอยากแต่มากปริศรัทธาอาหารดีถวายพระตนเองกินข้าวปลายต้มใส่น้ำผักดองพระเถระได้ยินแม่กับลูกคุยกันท่านสลดคือคิดย้อนกลับมาหาตัวว่าเราเนี่ยเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เขาคนเหล่านี้คนเหล่านี้ก็ไม่ใช่ทาสกรรมกรของเราและคนเหล่านี้ก็ไม่ได้อาศัยเราเลี้ยงชีพว่าเราจะเป็นผู้ทำไร่ทำนาเลี้ยงเขาฉะนั้นของดีๆเขาจึงไม่กินเอามาไว้ให้เรายังไม่ให้เปล่าๆยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวที่แท้เขาต้องการบุญเขาต้องการสวรรค์สมบัติต้องการมนุษย์สมบัตินิพพานสมบัติจากเราแล้วเรามีหรือยังสมบัติทั้งสามประการที่จะให้เขาให้ระลึกถึงตนเองว่าเรายังไม่มีอะไรเลยถ้าอย่างนั้นอย่าเลยตายด้วยความเป็นหนี้อีนะบริโภคด้วยความเป็นหนี้ท่านก็โอวาทเทศสอนใจตนเองพิจารณาสอนใจตนเองว่าเจ้านะมหามิตรเถระเจ้าไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เขาไม่ใช่ทาสกรรมกรของเจ้าเขาไม่ได้เป็นหนี้ของเจ้าเขาให้ทานเจ้าไม่ได้หวังอะไรจากเจ้ามีแต่เจ้าจะเป็นหนี้เขาคุณงามความดีเขาปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วเจ้ายังไม่มีอะไรจิตของเจ้าก็ยังเป็นปุถุชนถ้าอย่างนั้นเจ้าจงทำสิ่งที่เขาปรารถนาให้สำเร็จท่านเก็บบาตรเข้าสลกไม่เอาอาหารอะไรวันนั้นไม่ยอมรับคือแม่กับลูกได้เห็นเขายังคุยกันยังสั่งท่านก็รีบกลับมาเก็บบาตรไว้ในห้องอธิษฐานกระดูกเลือดเนื้อจะเหือดแห้งตายเน่าผุอยู่ในถ้ำนี้ก็ยอมได้หากยังไม่บรรลุธรรมจะไม่ไปกินข้าวของอุบาสิกานี้อีกเลยและท่านก็ทำความเพียรได้เป็นพระอรหันต์และก็มารับบาตรเราทั้งหลายไม่ต้องปรารถนาความเป็นพระอรหันต์อรหันต์อะไรดอกเพียงแต่ว่าให้เร่งทำความเพียรระดมทุ่มเทสติสัมปชัญญะขจัดขัดเกลากิเลสตัณหาอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นให้มันบรรเทาเบาบางจางคลายน้อยลงมันก็จะเป็นเนื้อนาบนเขาตายอย่างไม่เป็นหนี้หมายความว่าเราพยายามจนสุดชีวิตก็ไม่ต้องเป็นหนี้อะไรหนี้ความดีโยมเขาดีมาเท่ากำปั้นเราจะต้องดีมันเท่าหัวเขาโยมเขาดีมา10เราจะต้องดี20ให้มันมากกว่าเขาเพื่อจะไม่ได้เป็นหนี้ความดีกันนี่เขาเอาอาหารมาส่งในห้องกรรมฐานเขาทำอาหารดีๆมาส่งนึกให้ดีๆว่าคนที่ถืออาหารมาส่งเหล่านี้คนที่ทำอาหารอยู่ในโรงครัวมาถวายเหล่านี้เขาไม่ใช่ทาสกรรมกรของเราเขาไม่ใช่พ่อใช่แม่ของเราเราไม่ใช่พ่อใช่แม่ของเขาเขาไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเราแต่เขาเอามาให้ด้วยศรัทธาเขาปรารถนาบุญปรารถนากุศล คิดได้อย่างนี้ก็เราจิตใจความไม่ประมาทเกิดขึ้นจะได้ทำคุณงามความดีนี่ถ้าคุณไปเข้ากรรมฐานที่ไหนก็คิดซะอย่างนี้แล้วก็บริโภคให้พอดีเหลือจะอิ่มเหลือจะ 4-5 คำนะเลิกคุณไม่เป็นโรคขาดอาหารตายดอกผมยังไม่เคยเห็นพระเนรในนี้เป็นโรคขาดอาหารตายกินข้าวครั้งเดียวอ้วนกว่าชาวบ้านแล้วก็มีกำลังวังชาทำงานทำการหน้าตาแจ่มใสพระวิตกายอบรมกายกายนี่ฝึกยังไงก็ได้ฝึกกินวันละ10หนก็ได้ฝึก3หนจึงกินก็ได้ฝึกกินมังสวิรัติมันก็ติดมังสวิรัติฝึกกินเหล้าเพิ่งเป็นยาพิษขมขื่นมันก็ยังติดฝึกสูบบุหรี่ควันออกจมูกเอาควันพิษนิโคตินเข้าไปรมปอดมันก็ยังติดยังอร่อยแล้วเรามาฝึกกินของมันดีๆมีวิตามินอยู่นี่วันละครั้งเดียวแล้วให้มันไม่อิ่มจนพุงกลางมันก็ทำได้แล้วความง่วงก็จะหมดไปด้วยตื่นมาก็แจ่มใสนี่เรียกว่าโภชเนมัตตัญญตาเหมือนที่พิจารณาในปฏิสังขโยนั่นแหละไม่ได้กินเพื่อเล่นเพื่อประดับเพื่อตกแต่งเพื่อเกิดความมัวเมาให้เกิดกำลังพลังทางกายกินเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่ออนุเคราะห์ชีวิตเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยเพื่อความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพเพื่อไม่ให้มีโทษอิ่มมากก็มีโทษไม่อิ่มมากก็มีโทษให้มันพอดีถ้ากินน้อยเกินไปมันก็มีโทษอีกเหมือนกันไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายถ้ากินมากเกินไปก็มีโทษแก่จิตง่วงเหงาเหานอนร่างกายทำงานหนักถ้าคุณฉันปั๊บเสร็จคุณไปนั่งสมาธิคุณจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นอย่างแรงเลยหูซ้ายตูมตูมตูมนะมันทำงานมากมันต้องการพลังงานที่มีอยู่มาเผาผลาญกันย่อยกันเหมือนเสียงโลงสิกิเลยเนี่ยเรียกว่าเรากินไม่ให้มีโทษอนวัชตาจะพาสุวิหาโรจาติเป็นอยู่โดยพาสุขคือมากมันก็ไม่สุขนะมันง่วงนอนมันสุขแล้วมันทุกข์บิดไปเก่งไปเก่งมาอึดอัดน้อยมันก็ไม่เป็นสุขอีกเพราะนั้นบทสรุปในการกินอาหารก็อยู่ตรงนี้ยาตราจะเมอนวัชติจะพาสุวิหาโรจาติยาตราจะเมภวิชติอนวัชตาความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพเดี๋ยวนี้ไม่สะดวกมากมันไม่สะดวกมันบิดไปบิดมาอนวัชติไม่มีโทษแก่กายแก่จิตจะพาสุวิหาโรจาติเพื่อความพาสุกด้วยเมื่อมันมีโทษมันก็พาสุกนะอาหารส่วนที่มันเป็นโทษเราก็ไม่กินพระนี่ละเอียดมากนะโซบุรีก็ไปเป็นโทษเป็นวัชตาเป็นโทษไม่ใช่อนวัชตายาเสพติดทั้งหลายมันเป็นโทษอย่างนี้ไม่กินมันทำให้ร่างกายไม่เป็นสุขเป็นมะเร็งเป็นอะไรต่ออะไรไอจามขึ้นเลิกข้อสุดท้ายข้อที่3ชาคริยังอนุยุตโตหรือว่าชาคริยานุโยคประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นดังที่พวกเราทำกันอยู่เดี๋ยวนี้เรานอนกันเลิกแยกจากกัน2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มบางคนก็ไปอ่านหนังสือหนังหาหรือไปทำความเพียรต่อในห้อง4ทุ่มนอนตี2ตื่นอีกแล้วระฆังลั่นมันเพียงพอแล้วร่างกายที่ไม่ได้ทำงานอะไรหนักหนาเหมือนชาวบ้านนอนชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็อิ่มแต่จิตใจที่มันจมโลกมันไม่อิ่มพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่ามันไม่อิ่มลักษณะนี้หนึ่งเสพกามสองการนอนสามการเสพการดื่มยาเสพติดความอิ่มสามอย่างนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยเสพกามไม่มีใครเคยอิ่มหลับก็ไม่เคยอิ่มเคยพอเพราะฉะนั้นเมื่อมันรู้สึกตัวแล้วรีบเตือนขึ้นชาคริยังอนุยุตโตตามประกอบความเป็นผู้ตื่นมันตื่นนะจิตมันตื่นแต่เราไม่ลุกเท่านั้นเองก็หลับต่อการทำอย่างนี้แหละเรียกว่าอปันนกะปฏิปทาปฏิบัติที่ไม่ผิดไม่ว่าจะอยู่กับครูบาอาจารย์ไหนอยู่คนเดียวอยู่กับหมู่กับเพื่อนถ้ามีทำตามประการไม่มีทางที่จะผิดทางลงทางเป็นบ้าเป็นบอและการปฏิบัติการเป็นอยู่ชนิดนี้แหละที่เรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบสัมมาวิหะเลยยุ่งเป็นอยู่โดยชอบอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะโลกจักไม่ว่างจากพระอรหันต์ เราทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่อย่างนี้เพื่อจะเป็นพระอรหันต์ขอให้พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละและก็ไม่ต้องปรารถนาความเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอะไรหรอกปรารถนาความปล่อยวางให้มันเกิดขึ้นจงปล่อยวางโดยไม่ปรารถนาความปล่อยวางฟังถูกหรือไม่ปล่อยวางโดยไม่ปรารถนาความปล่อยวาง ถ้ายังปรารถนาอยู่มันมีอัตตาขึ้นมาที่เขาปฏิบัติทำเป็นบ้าเป็นบอกันมันจะเป็นพระอรหันต์มันจะเป็นพระโสดาบันเป็นสกิทาคาอนาคาอรหันต์แต่ขอให้เราเข้าใจว่าปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อความทุกข์ที่มีอยู่ให้มันหมดไปเอาความทุกข์เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เอากิเลสตัวให้เกิดทุกข์เนี่ยเป็นเครื่องวัดถ้ามันมีกิเลสอยู่ 100% มันก็มีความทุกข์อยู่ 100% ในใจทุกเราเบาบางไม่ได้ถ้ากิเลสลดลง 25% ความทุกข์มันก็ลดลง 25% ถ้ามันหมดมันก็หมดไปเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าคุณยังมีความยึดมั่นซื้อมันเท่าไหร่คุณก็มีความทุกข์เท่านั้นแม้ถ้าคุณอยากเป็นพระอรหันต์คุณก็ทุกข์แบบความอยากเป็นพระอรหันต์คุณอยากดังคุณก็ทุกข์แบบอยากดังอยากเป็นพระเกจิอาจารย์พระอริยะเจ้าให้ลงโลกทิพย์โพธิญาณคุณก็เป็นทุกข์ก็แบบนั้นเคยเข้าใจอย่างนั้นอรหันต์ก็ดีอริยะก็ดีไม่ใช่ใครมาตั้งให้เดี๋ยวนี้มีแต่อรหันต์แต่งตั้งกันนะไม่ต้องใครมาแต่งตั้งปฏิเวทธรรมที่เข้าถึงรู้แจ้งแทงตลอดนั้นไม่ใช่ใครจะมาตั้งให้มันเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเอาความทุกข์ในจิตใจนั้นแหละเป็นเครื่องบอกว่าความทุกข์คุณมันเกิดจากกิเลสความยึดมั่นถือมั่นมันลดลงไป 25%คนเข้าถึงโสดาบันถึงกระแสแห่งธรรมแล้วแต่ความทุกข์ลดลง 50% คือกิเลสลดลง 50% คนก็เป็นสกิทาคามีแต่ความทุกข์ลดลง 75% กิเลสลดลง 75% คุณก็เป็นอนาคามีแต่ความทุกข์ 100% หมดสิ้นไปกิเลสหมดไป 100% ไม่มีกลับมาอีกคุณก็เป็นพระอรหันต์เอาความทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องวัดจะสงบหรือไม่สงบช่างมันจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาช่างมันมิฉะนั้นมันจะเป็นวิปัสสนึกมิฉะนั้นมันจะเป็นกรรมฐานแบบที่เป็นกันอยู่ขอให้มีกรรมฐานอยู่ตลอดไปตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับไปบิณฑบาตไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมอยู่ตลอดคนก็มีกรรมฐานมีสติมีสัมปชัญญะกำกับอยู่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกละเอียดแม้แต่อยู่ในห้องน้ำอุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานะการีโหติเนี่ยฟังถูกไหมถ่ายอุจจาระปัสสาวะมีความรู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นสร้างความรู้สึกตัวสัมปชานะการีโหติตอกย้ำเอมเพซีสลงไปอย่างเนี้ยจะแลจะเลี้ยวจะคู่จะเงยสัมมัญชิเตปสาลิเตอโลกิเตวิโลกิเตจะคู่จะเหยียดจะเลี้ยวจะแลรู้มันอยู่อย่างนี้แหละอาสิเตปีเตขาหยิเตสายหยิเตจะดื่มจะเคี้ยวจะลิ้มสัมปชานากาลีโหติมีความรู้สึกอย่างนี้มันก็เป็นสมถะเป็นวิปัสสนาไปในตัวมันด้วยเหตุนี้แหละเราตั้งหลายมาเข้าใจกันซะให้ดีๆอย่าไปมัวทะเลาะกับตำหนักโน้นตำหนักนี้อย่ามามัวไปเป็นสายโน้นสายนี้ถ้าเขาถามว่าอยู่สายไหนก็จงบอกว่าไม่อยากอยู่สายไหนมันวุ่นมันวายมันมีฝักมีฝ่ายมีพักมีพวกมันทะเลาะกันขออยู่กับธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพอแล้วว่าอย่างนี้เมื่อวานก็มีคนมาถามนั่งรถเก๋งมานิมนต์ไปเทศไกลๆสุดท้ายมาถามว่าท่านอยู่สายวัดหนองป่าพงใช่ไหมผมบอกว่าบ่มีสายไหนไม่มีสายไหนไม่อยากมีสายขอเป็นสายพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพอแล้วถ้ามีสายแล้วมันมีกิเลสหลายมันจะเก่งกว่าเขาอยู่เรื่อยมันจะดีกว่าเขาอยู่เรื่อยอยากดีมันก็ทุกข์อีกแบบนึงอยากชั่วอยากเด่นมันก็เป็นอีกแบบนึงอย่าเป็นมันเลยสักสายอย่าเป็นมันแม้แต่พระแต่เนรอย่าเป็นมันแม้แต่คนฟังถูกหรือไม่คนก็อย่าเป็นถ้าเป็นแล้วมันทุก ทีนี้ก็อย่าเป็นมันเลยทั้งสมถะอย่าเป็นมันเลยทั้งวิปัสสนาแต่จงเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าเขาบอกว่าคุณทำอย่างนั้นมันสมถะก็อย่าไปเถียงเขาทำอย่างนู้นเป็นวิปัสสนาก็อย่าไปเถียงเขาคุณก็ฟังพระพุทธเจ้าท่านไม่บอกให้เราตำหนิติเตียนสมถะไม่ทำไม่บอกให้เราคลั่งคลายวิปัสสนาท่านตัดไว้ว่าบางคนในเหมาะในการเจริญสมถะก่อนแล้ววิปัสสนาตามหลังบางคนเหมาะในการเจริญวิปัสสนาก่อนสมถะตามหลังนี่คุณได้ยินไหมฟังถูกไหมที่นี่บางคนเอามันไปเลยพร้อมกันขออภัยจะต้องพูดภาษาบาลีซะแล้วถ้าคุณมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกนะปฏิปทาวรรคเล่มที่21ข้อที่170หน้า211ภาษาบาลีนะถ้าเป็นภาษาไทยก็เล่มเดียวกันนั่นแหละ21ข้อที่170ข้อเดียวกันหน้าที่200คนก็ไปเปิดดูพระอานนท์พูดที่โคสิตารามก็ฟังมาจากพระพุทธเจ้าพูดต่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องต้นเมื่อเธอเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องต้นมรรคย่อมเกิดเธอย่อมเสพเธอย่อมเจริญย่อมกระทำให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อเธอเสพเธอเจริญกระทำให้มากซึ่งมรรคนั้นย่อมละสังโยชน์ทั้งหลายได้อนุสัยย่อมสิ้นจบไปอันนี้อาศัยสมถะก่อนสมถังบุพังคมังวิปัตตานังภาเวติสมถังวิปัตตานังบุพังคมังภาวยโตมัคโคสัญชายติภาษาบาลีเขาว่าอย่างนี้ต่อมาอีกมีอีกที่ส่วนในธรรมวินัยนี้เธอย่อมเจริญวิปัตตานาเป็นเบื้องหน้าหามีสมถะตามหลังหมายความเจริญวิปัตตานาก่อนอย่างพวกที่เข้าไปเพ่งรูปเพ่งนามพวกที่เข้าไปสร้างจังหวะรู้ขันห้ารู้การเกิดการดับรู้การไหวการนิ่งพวกนี้อย่าไปหัวเราะเยาะเขาเจริญวิปัสสนาผู้ที่ทำยุบเนาะพองเนาะยกเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะคิดเนาะปรุงแต่งเนาะอะไรต่างๆนั่นเขาเจริญวิปัสสนาก่อนสมถะเรียกว่าวิปัสสนังบุพังคัมมังสมถังภาเวติเจริญสมถะเบื้องต้นจะเริ่มวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นสมถะตามหลังเมื่อจะเริ่มวิปัสสนานาเป็นเบื้องต้นสมถะตามหลังมากกว่าหมายว่าเมื่อจิตมันรู้เท่าทันรู้เท่าทันรู้เท่าทันความสงบมันก็เกิดขึ้นเองไม่ต้องรอคอยไม่ต้องเรียกหามันจะเกิดขึ้นของมันเองไม่ต้องปรารถนาความสงบความสงบมาหาเองยิ่งคุณปรารถนาความสงบคุณยิ่งไม่สงบเหมือนคุณอยากนอนหลับคุณยิ่งนอนไม่หลับเวลาคุณนอนหลับคุณไม่ต้องอยากนอนหลับมันหลับโดยคุณไม่รู้สึกตัวมันไม่ได้บอกคุณว่ามันจะหลับเวลามันจะสงบมันก็ไม่บอกคุณเองเหมือนกันแต่คุณจะมาบังคับให้มันสงบมันยิ่งฟุ้งนั่นช่วยฟังให้ดีนะคนที่เขานอนไม่หลับเขาต้องไปหาซื้อยามากินเขาอยากหลับแต่เขาไม่สามารถบังคับให้หลับได้แต่เวลาหลับเขาก็ไม่รู้ว่ามันหลับเวลาใดเพราะมันเป็นกลไกของจิตคุณเพียงแต่รู้เท่าทันมันรู้เท่าทันมันรู้เท่าทันมันคิดรู้เท่าทันมันปรุงแต่งคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บจะเหมือนลูกสูบกับหัวเทียนใครเคยเป็นช่างแมคานิกเนี่ยแท้เนี่ยลูกสูบโผล่ขึ้นมาหัวเทียนสปาร์กลูกสูบโผล่ขึ้นมาหัวฉีดก็สปาร์กฉีดเข้าไปสเปรย์เข้าไปให้มันทันกันอย่างนี้ระหว่างความคิดสติที่มันรู้กันสัมปชัญญะรู้กันมันก็สงบเองเรียกว่าสงบมันเองอย่างนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นสมถะก็จะเกิดขึ้นอย่างพวกเจริญรูปเจริญนามได้ยินเป็นรูปรู้ว่าได้ยินเป็นนามเลยภาคมันอยู่อย่างนี้แต่ความจริงมันไม่มีทั้งรูปทั้งนามนะเมื่อรู้ของจริงเข้าไปเนี่ยมากังนามรูปัญจะอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงปิสมานุสิอุโภหิฉันติปยาตินามและรูปอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันมันไม่มีด้วยกันทั้งรูปทั้งนามแต่มันอาศัยกันเมื่อมีนามก็มีรูปเมื่อมีรูปก็มีนาม แต่ที่อยากภาคมันก็ภาคไปแต่พอเข้าถึงธรรมธาตุธรรมชาติแท้ๆมันไม่มีทั้งรูปทั้งนามมันไม่มีทั้งอัตตาไม่มีทั้งไม่ใช่อัตตานัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวะเมื่อตัวตนไม่มีเสียแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนจะมีมาจากไหนถ้าเข้าถึงธรรมธาตุอย่างนี้ธรรมชาติอย่างนี้มันหมดทั้งอัตตาและอนัตตาฟังถูกหรือไม่อันนี้พูดเพื่อคนเก่าสำหรับคนใหม่ก็คงงงกันละทีนี้เหมือนเราไม่ตรงไม่เคยบวชมาสักทีก็ต้องไม่มีการศึกเมื่อไม่มีการบวชมันก็ไม่มีการศึกอยู่ดีๆเมื่อไม่มีการศึกมันก็ไม่มีการบวชอยู่ดีๆเมื่อมันไม่มีอัตตามันก็ไม่มีอนัตตาอยู่ดีๆแต่นี้เมื่อมันมีอัตตาความยึดมั่นถือมั่นมันก็ภาคเพียรพยายามที่จะไม่ให้มันมีอัตตาเพื่อจะไปสู่อนัตตาที่ไม่มีตัวตนเมื่อไปถึงอนัตตาจริงๆไม่มีตัวตนจริงๆมันก็ไม่มีอีกตัวตนไม่มีทั้งสภาพที่ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีเหมือนไม่เคยมีเมียก็ไม่ต้องไปเป็นพ่อไม้ไม่เคยมีผัวก็ไม่ต้องไปเป็นไม้เป็นร่างจะเลิกกับใครเพราะยังไม่ได้เอาเลย เหมือนเราพวกกันวันในที่บวชอยู่เลยเนี่ยคนที่บวชมาแต่น้อยๆคนที่ยังไม่เคยมีลูกมีเมียอย่างนี้อย่างผมเนี่ยก็ต้องถือว่าให้ลูกให้เมียเป็นทานเพราะไม่ต้องเอามันเลยก็แสดงว่าให้ออกไปแล้วไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจริญสมถะก่อนวิปัสสนาตามหลังพวกนี้มีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาแต่เจริญวิปัสสนาก่อนสมถะตามหลังพวกนี้อาจจะไม่มีฤทธิ์เดชอภิญญาแต่อาจจะมีปฏิสัมภิทาหรืออาจจะแห้งไปเลยสุขวิปัสสโกไปเลยกิเลสแห้งจ่อยผอมตายไปเลยหมดสิ้นไปเลยร่างเงาเน่าโคลนของมันเน่าไปหมดตายอันนี้ทีนี้อีกแบบหนึ่งทำไปพร้อมกันอย่างที่พวกเราทำอยู่เนี้ยผมอยากจะเน้นว่าทำพร้อมกันสมถังมีปัตตนังยุขานัตถังภาเวติจะเริ่มหนังสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันเมื่อจะเริ่มไปพร้อมกันมรรคเกิดเมื่อมรรคเกิดมันก็เลือกทางหมายความว่าทำไปพร้อมกันสมถังวิปัตตนังบุพังคามังสมถังวิปัตตนังยุขานัตถังภาเวติจะเริ่มสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันหลังจากนั้นมันก็ภาวยโตมัคโคสัญชายติทำให้มากขึ้นมันก็เกิดมรรคคือหนทางเลือกมันจะเลือกทางมันเองสมมติว่าคุณมีสติอยู่ในลมหายใจอานาปานสตินี่มันเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาถ้าคุณดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวมันก็สงบเป็นสมถะแต่ถ้าคุณดูหายลมหายใจไปด้วยสังเกตว่าเวลาคุณคิดโกรธขึ้นมาลมหายใจเป็นอย่างนึงเวลามีราคะกำหนัดลมหายใจเป็นอย่างนึงคุณก็ทำสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมกัน